Сега чим бригаме за мача Берка, подигам евентуалта е бието от Ризан Углянал Полижен, гада е чисто и обсцено. Един възкаро вижда е убиен, съм само подобен вечер. Слаг, байт, байт, байт, can't wait, wait, wait. И така да. Ja, vad var det då den här andra tragiska saken som jag skulle berätta? Jo, ett av de band som jag har älskat länge i flera år, ja, sedan 77, är en engelsk grupp som heter Throbbing Gristle. Och jag vet att den gruppen har en hel del fans ute i landet. Throbbing Gristle, de gick alltså i spetsen för den här industrimusiken. Det var de som så att säga lanserade industrimusiken, kom industrimusiken. Den musik som har fått väldigt många efterföljare, som tyvärr de flesta absolut inte kommit upp i hälften utav Throbbing Gristles klass. Nu har jag dock fått höra i ett brev som kom idag från gruppens ledare Genesis P. Orridge att gruppen definitivt har splittrats och inte kommer att spela in några fler skivor, inte kommer att göra några fler framträdande. Bolaget Industrial Records, alltså Throbbing Gristles eget bolag, har också spruckit, som att man inte hade gjort några fler plattor med några andra grupper heller. Och frågan är ifall Genesis P. Orridge, hjärnan bakom Throbbing Gristle, överhuvudtaget kommer att fortsätta att spela. Som det verkar nu så är läs på allihopa, läs på de andra som han spelade med i Throbbing Gristle, läs på musik överhuvudtaget. Whistle. För det här är Disciplin med numera avsomnade gruppen Robin Whistle. Thank you. Mm-hmm.